maar nu eerst muziek. Muziek van Aaliyah, We Abandon Ourselves. We laten onszelf los en we richten ons op de God van Abraham, Isaac en Jacob. Afgelopen weekend las ik de nieuwsbrief van Dirk van Ginderen in het licht van het komende Purimfeest. In de inhoud vond ik passen en van Dirk van Ginderen heb ik toestemming om het vandaag te gebruiken. Het wordt komende week gevierd op 9 en 12 maart. Op donderdag de 9e wordt het vasten van Esther herdacht, terwijl op zondag de 12e de viering van het Purim plaatsvindt. Het artikel kopt in met de stelling: wie Joden minacht, vervloekt hen al. Komende week viert het Joodse volk het Purimfeest, waarop gevierd wordt dat het volk werd gered van de totale vernietiging. In deze tijd van toenemend antisemitisme is het zeer zinvol om stil te staan bij de heldendaad van de Joodse koningin Esther tegenover de gluiperige antisemiet Haman. In het boek Genesis maakte God een eeuwigdurend verbond met Abraham en zijn nakomelingen, zonder voorwaarden vooraf. God zei, ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal ik vervloeken. Dat vindt u terug in Genesis 12 vers 3. Het is goed om het Hebreeuws erbij te pakken. Daar worden voor vervloeken in dit vers 2 verschillende woorden gebruikt. De eerste keer in de zinsnede wie u vervloekt wordt het woord mkalelgach gebruikt. En de tweede keer in de zinsnede zal ik vervloeken wordt het woord arar gebruikt. De eerste keer dat we arar in de Bijbel tegenkomen is wanneer God de slang vervloekt in de Hof van Eden in Genesis 3 vers 14. Het woord mkalelga komt van de stam kalal en betekent lasteren, behandelen met minachting, verachten, minderwaardig behandelen. Wie zijn de nakomelingen van Abraham? Dat is letterlijk het Joodse volk. Hij was de aartsvader, de stamvader, maar Abraham is tegelijk ook de vader van alle gelovigen. Er is dus al sprake van het vervloeken van de lichamelijke nakomelingen van Abraham wanneer het Joodse volk met minachting wordt behandeld. Ik meen dat je hieraan mag toevoegen dat wanneer de geestelijke nakomelingen van Abraham, de gelovige christenen, en slecht worden behandeld, er ook sprake is van vervloeken. Het is volstrekt duidelijk dat antisemitisme valt onder het vervloeken van de nakomelingen van Abraham. Zoals we al zagen, is antisemitisme niet alleen haat en geweld tegen het Joodse volk, maar het is ook het minachten van de Joden, het belachelijk maken van hen. God spreekt een vloek uit over hen die de nakomelingen van Abraham, Isaac en Jacob met minachting behandelen. Of we dat zelf doen, als kerk, als land, vanuit de politiek of als terreurorganisatie. In het boek van Esther lezen we over Haman, de Agagiet, in Esther 3 vers 1. De Jood Mordechai boog niet voor Haman, waarop hij zich beledigd voelde. Toen hoorde hij dat Mordechai een Jood was, ontstond er een boosaardig plan in zijn hart. In Esther 3 vers 6 lezen we, maar het was in zijn ogen verachtelijk om alleen aan Mordechai de hand te slaan, want ze hadden hem verteld tot welk volk Mordechai behoorde. En Haman zocht een manier om alle Joden die in heel het koninkrijk van Ahasveros waren, het volk van Mordechai weg te vagen. Het lot werd geworpen, het zogenaamde Poer, vandaar het Purimfeest. En de dag werd vastgesteld waarop het Joodse volk zou worden omgebracht, de 13e van de 12e maand, de maand Adar. Haman vervloekt het volk van de Joden, antisemitisme. En zijn vrouw en zijn adviseurs voelen aan dat dit niet goed zal aflopen. We lezen namelijk in Esther 6 vers 13, als Mordechai, voor wie u begonnen bent te vallen, uit het geslacht van de Joden is, zult u tegen hem niets kunnen uitrichten. Integendeel, u zult zeker voor hem ten val komen. De vloek van de Heere over Haman werd zichtbaar in het oordeel dat hem trof. Toen Esther aan de koning vertelde wat Haman van plan was, gaf hij direct opdracht Haman te hangen aan de galg die hij bij zijn huis voor Mordechai had gemaakt, 50 el hoog. En dat is zo ruim 22,5 meter. Het Joodse volk overleefde door Gods genade het valse plan van Haman. Het volk kreeg van de koning alle vrijheid om zichzelf te verdedigen. God redde zijn volk. De vloek die over hen was uitgesproken trof niet hen, maar degene die zich tegen hen keerden. Deze geschiedenis is een waarschuwing tegen allen die zich keren tegen Israël, tegen het Joodse volk. Ze brengen zichzelf in gevaar omdat ze zich ten diepste keren tegen de God van Israël. In Psalm 83 lezen we in vers 3 van zie uw vijanden tieren, wie u haten steken hun hoofd omhoog. Vers 4 en 5, zij beramen listig een heimelijke aanslag tegen uw volk en beraadslagen tegen uw beschermelingen. Kom, zeiden ze, laten wij hen uitroeien, zodat zij geen volk meer zijn en aan de naam van Israël niet meer wordt gedacht. Nog steeds zijn deze woorden actueel. Er zijn ook anno 2017 Hamans. Kijk naar Hamas, naar IS, naar Hezbollah, naar Fatah, naar Iran en naar alle landen die Israël telkens weer veroordelen via de Verenigde Naties en via Europa. Maar ik denk ook aan alle theologen die zich keren tegen Israël en tegen het Joodse volk. Wie met de Bijbel in de hand beweert dat Israël heeft afgedaan, dat er geen toekomst meer is voor het Joodse volk en dat de kerk in plaats van Israël is gekomen, vervloekt Israël in de eerder genoemde betekenis van kalal. Veel kerken, veel christenen hebben de eeuwen door te weinig de betekenis van de woorden uit Efeze 2 vers 14 tot 16 begrepen. Want hij is onze vrede die beide één gemaakt heeft en door de tussenmuur die scheiding maakte af te breken, heeft hij de vijandschap in zijn vlees teniet gedaan, namelijk de wet van de geboden die uit bepalingen bestond, opdat hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen en zo vrede zou maken en opdat hij die beide in één lichaam met God zou verzoenen door het kruis waaraan hij de vijandschap gedood heeft. Gelovigen uit de Joden en gelovigen uit de heidenvolken zijn één geworden in Christus. En gelovigen hebben uit de heidenen geen enkel recht om Joden die niet in de Heer Jezus geloven af te schrijven en te veroordelen. Dat is in het verleden gebeurd, te vaak. Dat gebeurt ook in het heden. En dat is, hoe hard het ook klinkt, het vervloeken van de nakomelingen van Abraham. Laten we Israël, het Joodse volk, niet vervloeken. Maar zegenen, toon Gods liefde aan hen en zwijg niet over hun en onze Messias Yeshua, de Heer Jezus, die ook hen wil redden. En laten we in deze week van het Purimfeest alert zijn op antisemitisme. Aarzel niet om mensen aan te spreken die negatief over Israël of het Joodse volk spreken, ook al is het in uw kerk of in uw gemeente. Troost, troost, mijn volk, zal uw God zeggen, spreek naar het hart van Jeruzalem. En dat vindt u in Jesaja 40 vers 1. Tot zover Dirk van Genderen. Vandaag in Frontlijn Israël twee artikelen van Christen voor Israël. Het ene heeft te maken met een context en het andere heeft te maken met een actualiteit. Het eerste artikel gaat over de gangen van het Galilees Medisch Centrum en is geschreven door Joanne Nihom. Voor dokter Marwan Odeg, senior gynaecoloog, zit de dag erop. Hij moet al wat administratief werk doen en gaat dan naar huis. De christelijk-Arabische Odeg is hoofd van de echo-eenheid van de afdeling obstetrie en gynaecologie. Al op hele jonge leeftijd wist ik dat ik specialist wilde worden in het Nahariya ziekenhuis, zei hij. Misschien kwam het door mijn grootvader en vader die daar ook als kinderen van droomden, maar er nooit de financiën voor hadden. Al 40 jaar werk ik hier met veel plezier. Een mannelijke gynaecoloog? Is dat niet ingewikkeld voor Arabische en Joodse orthodoxe vrouwen? In mijn praktijk heb ik nog nooit gemerkt dat dit een probleem is. Als de vrouwen heel orthodox zijn, dan vragen ze voor een bezoek aan mij toestemming aan de sheik of aan de rabbijn. De Arabische christelijke dokter Massad Barghoun is sinds 2007 van het Galilees Medisch Centrum. Je vindt hem overal en nergens. Het runnen van een ziekenhuis is als het leiden van een groot bedrijf. En veel meer dan alleen het medische gedeelte. Ik moet alles in de gaten houden. Sinds zijn directeurschap is het ziekenhuis enorm gegroeid en functioneert het als het medisch centrum voor heel Noord-Israël. Toen ik werd aangesteld was er wat argwaan. Een Arabische christelijke directeur? Maar dat was al snel verdwenen. Ik ben een minderheid in dit land. Het is wat het is, daar kun je niet omheen. Bij mijn aanstelling heb ik tegen het Arabische personeel gezegd, wat jullie thuis spreken maakt me niet uit, maar hier in het ziekenhuis wordt Ivriet gesproken. Als minderheid is het niet beleefd een taal te spreken die niet iedereen verstaat. Duizenden en duizenden Israëli's, Joods en Arabisch doorlopen jaarlijks het gezondheidszorgstelsel. Ze komen elkaar tegen bij het wachten in de wachtkamer of liggen bij elkaar op de zaal. Veel Israëlische Arabieren werken in de gezondheidszorg. Vooral dit laatste draagt bij dat mensen zich steeds meer realiseren dat er veel meer Arabieren betrokken zijn bij het redden van levens dan bij terreuraanslagen. Voor mij is iedere mens die het ziekenhuis binnenkomt, of hij nu Joods of Arabisch is, rechts of links denkt, liberaal of orthodox is, een mens. Aharon Barak, een rechter in Israël, schreef ooit: we verwachten niet dat een mens zich tot een ander mens gedraagt als een engel. Ook niet als een wolf. We verwachten dat een mens tot een ander mens zich gedraagt als een mens. Ik heb dat aangepast door mijn eigen slogan die op posters door het hele ziekenhuis te vinden is. Adam le Adam. Adam. En vertaald is dat een mens voor een mens is een mens. Voor mij zijn het niet zomaar woorden, maar een manier van leven. Tot zover het artikel. In aanvulling hierop hoorde ik de afgelopen week het bewijs van de woorden die door deze specialist zijn opgetekend. Het is inmiddels wel bekend dat de IS vanuit Syrië, vanuit het noorden Israël aanvalt. Overigens ook vanuit de Sinaï in het zuiden, maar deze situatie gaat over het noorden. Het blijkt dat gewonde IS-terroristen bij de grenshekken met Israël worden achtergelaten. En inderdaad worden die gewonde terroristen door Israëlische ambulances daar opgehaald en voorzien van alle noodzakelijke medische voorzieningen in het Israëlische ziekenhuis. En zo gauw de fysieke conditie van de terrorist het toelaat, wordt hij, of misschien ook wel een zij, op diezelfde plek weer teruggelegd. In het levensverhaal van Jos van Westing, dat afgelopen zaterdag in het programma Manishma van Jack te horen was, vindt dezezelfde barmhartigheid aan de vijandige kant van Israël niet plaats. Daar werd de piloot van de neergestorte Mirage, dat is een gevechtsvliegtuig, die zich met een parachute in veiligheid kon brengen, op gruwelijke wijze vermoord. En hiermee wordt duidelijk geïllustreerd dat de God van de Joden een God van het leven is. Dat zichtbaar wordt in het gezegde, wie één mens redt, redt de hele wereld. En we vinden dit terug in de 7 Noachidische wetten. De God van de Arabieren behelst een religie van de dood. Zij maken alleen gebruik van de tweede deel van dit Joodse gezegde. En op zich is dat natuurlijk ook al diefstal, want ze hebben het van de Joden gestolen. Dat terug te vinden is de Koran, waar staat, wie één persoon doodt, het is alsof hij de hele mensheid doodt. Dat zou al gauw de vraag kunnen volgen onder de niet-gelovigen, maar is de God van Israël dan niet dezelfde als die van de moslims? En daarover meer in het volgende artikel. Maar voordat het zover is, maken we eerst even ruimte voor muziek. Place near your throne, for the mighty Savior. Heerlijke muziek van Christian Verwoerd. Salvation belongs to our God. In het vorige artikel ben ik geëindigd met de vraag over de God van Israël, onze God en de God van de islam. In navolging hierop een artikel van Leon de Winter van 2 jaar geleden, van januari 2015. En ik kwam dat tegen op de Dagelijkse Standaard. En dat werpt een duidelijk licht op het onderscheid tussen onze God en tussen Allah. De aanhef van het artikel luidt: de wetten van Allah. En nogmaals, het betreft hier een artikel van 2 jaar geleden. En Sisi, die hier dus in genoemd wordt, is niet meer de president van Egypte, zoals u weet. Maar ik lees het zoals het er staat, omdat de auteur Leon de Winter het destijds zo heeft opgetekend. En hij schrijft: vorige week drukte de Amerikaanse krant USA Today een opiniestuk af van de radicale imam Anjem Goudari. De openingszinnen luiden: in tegenstelling tot wat velen denken, betekent islam niet vrede, maar onderwerping aan de wetten van alleen Allah. Moslims geloven niet in het idee van vrijheid van meningsuiting, aangezien hun taalgebruik en daden bepaald worden door goddelijke openbaring en niet door de verlangens van mensen. Is hij een valse moslim of zijn de moslims vals die verwijzen naar Koran vers 5 vers 32? Wie dat vers citeert doet het meestal als volgt: wie een persoon doodt, dan is het alsof hij de hele mensheid doodt, en als hij een leven redt, is dat alsof hij de hele mensheid heeft gered. Het is een citaat uit de Joodse Talmud, uit het Mishnah Sanhedrin 4 5 en onthult dus een van de bronnen van de Koran, maar daar gaat het nu niet om. Koran vers 5:32 is langer dan dit citaat. Dit is 5:32 in de oorspronkelijke vorm. Deswegens schreven wij de kinderen Israëls voor dat wie ook een mens doodt, behalve wegens het doden van anderen of het scheppen van wanorde in het land, het ware alsof hij het gehele mensdom had gedood. En voor hen die iemand het leven schenkt, alsof hij aan het gehele mensdom het leven heeft geschonken. Vers 5:32 staat in de Koran in de context van het verhaal over Kaïn en Abel. Het is geen algemene oproep aan de mensheid om humaan te zijn. Integendeel, het is een dreigement aan de Joden om naar Allah te luisteren. Met de volgende zin, die altijd wordt weggelaten, sluit 5:32 af. En voorzeker, onze boodschappers kwamen met duidelijke teken tot hen, de Joden, en toch werden daarna velen hunner op aarde tot overtreders. Waarom waren de Joden overtreders? Omdat ze zich niet aan Mohammed wilden onderwerpen. Wat was hun lot? Dat lot staat in het vers dat volgt op 32, namelijk 33. Let op de term wanorde in het land. De vergelding van degenen die oorlog tegen Allah en zijn boodschappers voeren en ernaar streven wanorde in het land te scheppen, is slechts dat zij gedood of gekruisigd worden, of dat hun handen en hun voeten, de ene rechts en de andere links, worden afgesneden, of dat zij het land worden uitgezet. Dat zal voor hen een schande in deze wereld zijn, en in het hiernamaals zullen zij een grote straf ontvangen. Kennen gematigde moslims het verhaal van de Joodse dichter Ka'b bin al-Sharaf, zoon van een Arabische vader en een Joodse moeder? Ka'b had gedichten tegen de profeet geschreven en werd vermoord. En kennen gematigde moslims Abu Afak, een andere dichter die in Mohammeds naam werd gedood? En al-Nadr ibn al-Arid, ook een vermoorde dichter die zich niet wilde onderwerpen? En Abu Rafi ibn al-Bi al-Hukaik en het slavenmeisje Fartana, dat gedichten citeerde die Mohammed ridiculiseerde? En Al-Arid bin al-Talalil, een andere dichter die Mohammed bekritiseerde en dus dood moest? Ik kan zo nog een tijdje doorgaan, want de lijst is lang. Heel lang. Mohammed was geen zachtzinnige dienaar Gods. Hij was een keiharde heerser die zuchtte naar aardse macht en aards genot. Wie zich niet aan hem onderwierp, werd gedood. En altijd hoorde hij 's nachts de stem van een engel die hem in Allahs naam toevallig precies beloofde wat hij nodig had. In onze tijd heet dat self-fulfilling prophecies. De profeet is volgens moslims de meest perfecte mens ooit. Dat is een akelig concept, de meest volmaakte mens. Moslims moeten de profeet navolgen zoals de christenen Jezus moeten navolgen. Maar noem één dichter die ten tijde van Jezus leven op zijn directe of indirecte verzoek werd vermoord. Het doden van dichters en satirici door moslims in onze tijd komt dus niet uit de lucht vallen. Het komt voor in de allereerste verhalen over de profeet. Apologeten zeggen dat hij er redenen toe had, omdat hij anders zelf vermoord zou worden, maar het laat zien dat geweldsuitoefening geen probleem was voor deze profeet. Hij deed alles om zijn positie en zijn leer, die hem totale macht gaf over zijn volgelingen, te verspreiden. Het zwaard was daarbij een geliefd middel. Met het zwaard werd de islam verspreid. Sommige onderzoekers stellen dat tussen de 12e en 16e eeuw de islamitische onderwerping van het Indiase subcontinent met zijn hindoes, boeddhisten en polytheïsten de grootste bloedbaden in de menselijke geschiedenis waren. Er zijn onderzoekers die spreken van 80 tot 100 miljoen mensen. Imam Ghudari zegt dat islam onderwerping betekent. Onderwerping aan een figuur die handelsposten liet overvallen, hele stammen liet uitroeien, vrouwen en kinderen als buit in bezit nam, tegenstanders en critici liet liquideren. De islam is geen religie van vrede, tenzij je bedoelt de vrede zoals de islam die zich voorstelt volgens de wetten van de sharia. Gelukkig zijn niet alle moslims strikt volgelingen van de profeet. De meesten lezen selectief hun Koran, of ze lezen de Koran in het geheel niet. Ze geloven echt dat het ingekorte vers 5:32 de islam samenvat. Gelukkig maar. De gebroeders Kouachi en Amedi Koulibaly volgden trouw de gewelddadige richtlijnen van hun profeet en zijn exegeten en doden de reactie van Charlie Hebdo en 4 willekeurige Joden. Zij kenden hun islamitische klassiekers. Volgens gematigde moslims zijn de moslimterroristen die in hun eigen werelden zoveel het leven kosten, geen echte moslims. Hoe noem je dan de profeet Mohammed? Is dan ook de profeet voor wie geweld een geoorloofd middel was om zijn leer te verspreiden, in de ogen van gematigde moslims geen echte moslim? Dat klinkt behoorlijk bespottelijk. Toch is dit in de notendop het dilemma van de gematigde humane moslims. Hoe ga je om met het geweld dat vervat is in de diepste fundamenten van hun religie? Hoe kom je af van de moorden, de slavinnen, de verdeling van oorlogsbuit, de doodstraf voor afvalligen en voor lasteraars? De Joden zijn erin geslaagd na de vernietiging van de Tweede Tempel een zachte variant van hun tempelcultus te ontwikkelen. Geen stenen gingen meer van homo's, overspeligen, godslasteraars, geen dierenoffers. De heilige teksten werden geabstraheerd en het brutale geweld, dat voor hedendaagse ogen het lezen van de eerste boeken van Mozes zo moeilijk maakt, werd gelimiteerd door het op unieke Bijbelse incidenten te betrekken en niet daarbuiten. De crisis van armoede en agressie bij moslims werden door de huidige Egyptische machthebber Al-Fattah al-Sisi in een opmerkelijke speech ter discussie gesteld. Dat deed hij op 28 december 2014 op de Al-Azhar Universiteit in Cairo, het hart van de Soenitische Koran uitleg. Hij riep op tot hervorming van de islam. Hij zei: "We moeten onze religie revolutioneren." Hij riep op tot religieuze discussies die pasten bij de moderne tijd. Hij zei dat door extremisme de islamitische gemeenschap wordt verscheurd en vernietigd. Hij wil een moderne islam laten ontstaan. De wereld holt verder en de islamitische gemeenschappen, ondanks hun grote regionale verschillen, staan stil. De Egyptische president ziet wat elke buitenstaander ziet. In de strook van ellende van Marokko tot Pakistan en van Bangladesh heerst één gemeenschappelijk fenomeen: de islam. Op Israël na nergens vrije, open, moderne samenlevingen. Nergens vrijheid van meningsuitingen. Nergens Charlie Hebdo's. Nergens gayparades. Nou ja, één Tel Aviv. Nergens belangrijke wetenschappelijk onderzoek. Behalve naar atoomwapens. Nergens volle boekwinkels met Arabische vertalingen van de boeken van Houel Lebek en Salman Rushdie, Ayan Hirsi Ali enzovoorts. Er zijn grote culturele verschillen tussen een Berber-moslim en een Pakistaanse moslim. Wat hen verbindt is de islam. Maar beide kennen geen burgerlijke samenleving naar westerse recept. Is dat westerse recept nodig? Ja. Vooruitgang qua kennis, welvaart en vrijheid is alleen mogelijk wanneer de straten seculier zijn en het hoofd vrij is van taboes en dwang. Al-Sisi roept op om een religieuze revolutie. Laten we daaraan toevoegen: en een burgerlijke revolutie. In USA Today schreef Imam Ghudari: "Moslims beschouwen de eer van de profeet Mohammed belangrijker dan die van hun ouders of zichzelf. Die te verdedigen is voor hen een plicht." De strikte straf als je hieraan, de belediging van de eer van de profeet, schuldig bent, is volgens de sharia de doodstraf uitgevoerd door een islamitische staat. Dit is zo aangezien de boodschapper Mohammed zei, wie de profeet beledigt, dood hem. Dat is dus wat de profeet zei. Moderne moslims zouden daarvan moeten maken, als je hoort dat iemand de profeet beledigt, haal je schouders op en loop door. Die stap moet de islam maken om een moderne religie te worden met individuen wier lot en eergevoel niet meer verbonden zijn met een gewelddadige leer. Buitenstaanders kunnen daarbij niet helpen. Het is een zware taak van mensen als Al-Sisi. Nou, zoals ik aan het begin van het artikel al zei, dit is een stuk wat geschreven is in januari 2015 door Leon de Winter. En het getuigt alleen maar dat veranderingen binnen de islam vanuit de islam moeten komen. Wij kunnen hen niet opleggen dat je, als je de profeet beledigt, niet meer gedood moet worden. Dat is iets wat intern moet gebeuren. Aan de andere kant, we hebben nu hier heel duidelijk gezien dat de God van Israël, de God van Abraham, Isaac en Jacob, niet dezelfde God is als de God van de moslims. Het zijn twee verschillende goden. Maar er is maar één almachtige God. En dat is de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van Israël, mijn God. Israël bombardeert Hamas-doelen. De Israëlische luchtmacht bombardeerde Hamas-doelen in de Gazastrook als reactie op een eerdere raketaanval op de Joodse staat. De Israëlische luchtmacht, de IRF, heeft vorige week maandag Hamas-doelen in de Gazastrook gebombardeerd als reactie op een raketaanval die eerder die dag door terroristen uit Gaza op Israël was uitgevoerd. De Israëlische luchtmacht had zich gefocust op 5 Hamas-locaties die verdeeld waren over de Gazastrook, aldus een verklaring van het Israëlische leger. Het leger houdt Hamas verantwoordelijk voor iedere aanval vanuit de Gazastrook die de veiligheid van Israëli's in gevaar brengt en in strijd is met de Israëlische soevereiniteit, zei woordvoerder luitenant-kolonel Peter Lerner van de IDF. In navolging op de aanvallen heeft generaal-majoor Yoav Mordechai, hoofdcoördinator voor de activiteiten in zaken het regeringsbeleid in de buitengebieden, de zogenaamde COGAT, een verklaring gegeven op zijn Arabische website, waarin hij stelde: vrede kun je alleen maar ontmoeten door vrede en aanvallen zullen we tegemoet treden met een krachtige reactie. Mordechai zei dat de aanhoudende onrust op de zuidelijke grens van Israël noodzaakt tot een reactie. Maar hoewel Israël niet de confrontatie zoekt, zal het wel op elke raketaanval op zijn grondgebied reageren. Israël heeft sinds kort een beleid ingevoerd om te reageren op iedere raketaanval uit Gaza, waarbij zij de islamitische terreurgroep Hamas, die de Gazastrook regeert, verantwoordelijk houdt voor alle aanvallen die afkomstig zijn vanaf hun grondgebied. De aanvallen waren een reactie op een raketaanval die vorige week maandag door de Palestijnse terroristen was uitgevoerd, maar die ontplofte in open gebied, waardoor er gelukkig geen slachtoffers waren te betreuren en geen schade werd veroorzaakt. Hoewel er niet direct verantwoordelijkheid was opgeëist voor de aanval, bestaan er duidelijke overeenkomsten met de vorige aanvallen die wel zijn opgeëist door een jihadistische groep die zegt Islamitische Staat te supporten. Dit was in de afgelopen maand overigens al de 4e raketaanval op Israël. En nu gaan we weer even luisteren naar muziek. Anima. Saparitama, Won't You Tell. Muziek van Barry en Batya Seagal. Het is de laatste tijd nogal stil geweest rondom de vraag: gaat de Amerikaanse ambassade verhuizen van Tel Aviv naar Jeruzalem? Nou, misschien dat hier een antwoord op komt in het volgende artikel, dat inkopt met: Trump zal zijn belofte houden om de ambassade naar Jeruzalem te verhuizen. Een delegatie van het Amerikaanse congres bezoekt Israël om de kwestie van de verhuizing van de ambassade naar Jeruzalem te onderzoeken. Het congres dat een delegatie naar Israël gestuurd had om de eventuele problemen rond de verhuizing van de Amerikaanse ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem te onderzoeken, arriveerde afgelopen weekend voor een zogenaamde fact-finding mission. En dat is om de praktische en de politieke gevolgen van deze verhuizing in kaart te brengen. Voorzitter Ron DeSantis van het Huis van de Nationale Veiligheidscommissie en een lid van de delegatie vertelde zondagavond tijdens een persconferentie aan verslaggevers dat president Trump van plan is vast te houden aan zijn in de verkiezingscampagne gedane belofte om de ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem te verhuizen, de hoofdstad van Israël. Volgens DeSantis waren Trumps inauguratie en de benoeming van David Friedman als ambassadeurskandidaat voor Israël spannende momenten na 8 jaar president Obama, waarin de betrekkingen tussen Israël en het Witte Huis moeizaam waren. Het Amerikaanse volk is opgetogen om na 50 jaar de verhuizing van de ambassade naar Jeruzalem te zien, aldus DeSantis, daarmee verwijzend naar de 50ste verjaardag van de bevrijding van de oude stad Jeruzalem tijdens de Zesdaagse Oorlog in 1967. In tegenstelling tot berichten dat de Israëlische regering en premier Benjamin Netanyahu het Witte Huis hadden gevraagd zich afzijdig te houden over de voorgestelde verhuizing van de ambassade, zei afgevaardigde DeSantis dat de leiders van Israël eensgezind waren ten aanzien van de verhuizing. Ik heb ook een ontmoeting gehad met Netanyahu en iedereen in de regering was het erover eens dat het moest gebeuren. Misschien wacht Netanyahu nog op de bevestiging van de nieuwe ambassadeur. Ik ben van mening dat de vertraging in zaken de verhuizing alleen maar een logistiek probleem is. Met betrekking tot de speculatie door tegenstanders van de verhuizing van de ambassade dat de verhuizing de spanningen in de regio zou kunnen opvoeren, zei DeSantis dat die dreigingen overtrokken zijn. Ik kan niet in de toekomst kijken. Ik weet wel dat er zaken zijn die in het voordeel spreken door de verhuizing van de ambassade en één daarvan is eerlijkheid. We moeten er eerlijk over zijn dat Jeruzalem de hoofdstad van Israël is. Daar bestaat geen discussie over. Amerika staat achter haar bondgenoot Israël. En net zoals we de resolutie van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties hebben afgewezen, staan we naast onze vriend. DeSantis voegde er nog aan toe dat met deze stap van de VS om de ambassade te verhuizen, andere landen waarschijnlijk ook zullen volgen. Ik weet niet hoeveel landen deze stap zullen nemen, maar als de Verenigde Staten dit doen, zullen we zien dat ook andere landen zich bij dit besluit zullen aansluiten. En wat zou het logische gevolg zijn als inderdaad Amerika zijn plannen waarmaakt? Nou, er komt uiteraard oppositie en daar gaat het volgende artikel over. Arabische ministers van Buitenlandse Zaken bespreken tijdens de topontmoeting in Cairo de Palestijnse kwestie in zaken het blokkeren van een mogelijke verhuizing van de Amerikaanse en mogelijk andere ambassades naar het zogenaamde bezette Jeruzalem. Ministers van Buitenlandse Zaken van de lidstaten van de Arabische Liga houden zondag en maandag in Cairo een bijeenkomst waarin onder andere gesproken zal worden hoe de mogelijke verhuizing van ambassades in Israël van Tel Aviv naar bezet Jeruzalem, zoals zij dat noemen, geblokkeerd kunnen worden, waarin de voorzet gegeven is door de Amerikaanse president Donald Trump bij monden van de Amerikaanse adjunct-secretaris-generaal, aldus de Hebreeuwse nieuwsite NRG. Volgens de door Ahmed Bin Ali vrijgegeven persverklaring zal de Palestijnse kwestie onderdeel zijn van in totaal 28 agendapunten met betrekking tot de rol van de Arabische lidstaten in zaken politieke, economische en sociale aspecten. Bin Ali zei dat de ministers van Buitenlandse Zaken ook het plan zullen bespreken van de Arabische Liga om de proliferatie met betrekking tot massavernietigingswapens in het Midden-Oosten aan te vechten en, vooruitlopend op de komende top van de lidstaten in Jordanië, een verhulde verwijzing naar de bewegingen van Egypte, Saoedi-Arabië en andere landen rondom Israël in de gemeenschappelijke strijd om te voorkomen dat Iran nucleaire wapens kan verkrijgen en om Teheran ervan te weerhouden om de controle te krijgen over de regio. Het einde van de verrichte inspanningen is al lang niet in zicht, voegde Bin Ali daaraan toe. En daarom heeft het ook geen zin om het openbaar te maken. Maar, zei hij, we zitten allemaal in hetzelfde schuitje. En daarbij lijkt het dan op dat de Arabische landen enerzijds tegen Israël strijden als Arabische Liga. Om dus te voorkomen dat die Palestijnse kwestie, zoals ze dat noemen, de ambassades verhuisd kunnen worden van Tel Aviv naar Jeruzalem. Daarmee dus ook de erkenning plaats zal vinden van Jeruzalem als de hoofdstad van Israël. En anderzijds zie je van, nou, toch maar wat tegen Israël aanschurken. Want ja, Iran is toch een gezamenlijke vijand. En als wij Israël achter ons hebben, ten aanzien van die vijand Iran, misschien kunnen we er dan beter uitkomen. Dus je ziet hier heel veel conflicterende belangen. Zoals ik al eerder had gezegd, vandaag twee artikelen van Christen voor Israël in de uitzending. En het eerste was inderdaad in de context van een mens is een mens. Ongeacht of je nu links, rechts en wat voor dan ook, hoe dan ook georiënteerd bent. En het tweede heeft te maken met actualiteiten. Want ons Nederland staat natuurlijk in het teken van de verkiezingen van 15 maart. En daarbij schrijft Christen voor Israël dat ook opperrabijn Benjamin Jacobs is benaderd. En daarom kopt het artikel ook in met christenpolitici azen opperrabijn voor kieslijst. Opperrabijn Benjamin Jacobs is door zowel de SGP als de ChristenUnie benaderd met het verzoek of hij op hun kieslijst wil deelnemen. Dat vertelde rabbijn Jacobs aan Christenen voor Israël. In een kort interview licht hij de situatie toe. Ik vermoed dat beide partijen kiezers hopen aan te trekken met een rabbijn op de lijst. Vat opperrabijn Jacobs samen. Ik sta er overigens helemaal niet negatief tegenover. Toen ik als eerste door de SGP werd benaderd, heb ik aangegeven daartoe wel bereid te zijn, maar dan wel op een onverkiesbare plaats. Toen echter de ChristenUnie mij met hetzelfde verzoek benaderde, heb ik wel even getwijfeld. Ik draag beide een warm hart toe. Ik heb toen de SGP weer even in de wacht gezet. De kieslijsten zijn inmiddels toch al vastgesteld, rabbijn. Ja, dat is het mooie. Premier Mark Rutte vond het als positief gebaar richting de Joodse gemeenschap goed dat mijn kandidaatstelling als late toevoeging aan een van de kleine christelijke partijen bij uitzondering wordt toegevoegd. De kiesformulieren in de stemhokjes op 15 maart wijken dus af van de kieslijsten die mensen al thuis hebben ontvangen. Mijn naam staat erbij. Ik moet alleen nog beslissen bij welke partij. Voelt u zich geen speelbal in het christenpolitieke verkiezingsspel? Nee, ik onderhoud goede contacten met beide partijen en dat doen ze overigens ook met elkaar. Beide partijen dragen Israël en het Jodendom een warm hart toe. Ik denk dat ze los van elkaar moeten hebben gedacht dat zij die koers kracht kunnen bijzetten door een rabbijn op hun lijst bij te schrijven. Is er nu een concurrentiestrijd om u ontstaan tussen de partijen? Nee, dat geloof ik niet. Ik heb aangegeven dat ik uiterlijk zaterdag, na afloop van de Shabbat, bekend maak voor welke lijst ik me uiteindelijk beschikbaar stel. Maar ik denk niet dat er scheve gezichten zullen zijn, omdat ik de andere partij heb gekozen. Ik zou met alle liefde op allebei de lijsten staan. Grappend, misschien moet de SGP en ChristenUnie maar fuseren om dat mogelijk te maken. Waarom wilt u zich als rabbijn verbinden aan een christelijke partij? Kijk, het gaat me niet zozeer om politieke standpunten. Er zijn zaken die daarboven uitstijgen en dat wil ik juist benadrukken. Er is een toenadering tussen Joden en Christenen en dat is een positieve ontwikkeling. Daar zet ik met de kandidaatstelling een dikke streep onder. Zeker 15 terreurtunnels van Hamas komen uit op Israëlisch grondgebied, aldus een reportage op Channel 2. Dit onderwerp op Channel 2, verwijzend naar niet naar de genoemde bronnen binnen het veiligheidskabinet, komt 2 dagen voor de publicatie van het verslag van de ombudsman over de Gaza-oorlog in 2014. De in Gaza gevestigde terreurgroep Hamas heeft tenminste 15 terreurtunnels die ver op Israëlisch grondgebied reiken, volgens een rapportage die zondag werd uitgezonden op Channel 2. Waarbij anonieme bronnen op hoog niveau in de Veiligheidsraad worden geciteerd. Deze reportage van vorige week zondag over nieuwe grensoverschrijdende tunnels kwam 2 dagen voor de geplande publicatie van een vernietigend rapport door de ombudsman in zaken de Gaza-oorlog van 2014. Een uitgelekt exemplaar van dit onderzoek is zeer kritisch over de mislukkingen van het leger ten aanzien van de voorbereiding op de dreiging van de Hamas-terreurtunnels. En bekritiseert de politieke leiding voor falend beleid in zaken deze oorlogvoering. De 50 dagen durende strijd van Israël tegen Hamas in Gaza, die in Israël bekend geworden is als Operation Protective Edge, begon als een campagne die overwegend vanuit de lucht werd gevoerd, in reactie op de herhaalde raketaanvallen vanuit de Gazastrook, vergelijkbaar met Operation Pillar of Defense in 2012. Maar nadat Hamas gebruik begon te maken van een tunnelnetwerk om aanslagen in Israël te plegen, werd de focus verlegd naar de aanpak van ondergrondse dreigingen. Hoewel zo'n 34 tunnels tijdens deze campagne werden vernietigd, heeft Hamas naar verluid in de afgelopen jaren aanzienlijk geïnvesteerd in het herstel van het netwerk van terreurtunnels. De IDF heeft tevens haar capaciteit vergroot om beter bestand te zijn tegen deze dreigingen sinds het conflict van 2014. Vooruitlopend op de publicatie van het rapport van de ombudsman op dinsdag hebben IDF-functionarissen en vooraanstaande politici die verantwoordelijk waren voor het leiden van de campagne gezocht naar mogelijkheden om hun openbare betrokkenheid in een gunstiger perspectief te kunnen plaatsen. In de komende week zul je nog veel over Protective Edge horen, schreef oud-minister van Defensie Moshe Ya'alon zaterdagavond op zijn Facebookpagina. Ze zullen zeggen dat ze het niet wisten. Dat we ze niet hebben geïnformeerd. Dat we niet hebben gerapporteerd. En weet je wat de grootste leugen is? Dat we niet voorbereid waren en dat we daarom hebben verloren. Maar dat is klinkklare onzin, aldus Ya'alon. Samen met zijn Facebook-post heeft de voormalige minister van Defensie ook een filmpje vrijgegeven waarin bedreigingen te zien zijn van Hamas-leiders, gevolgd door statistieken van de Israëlische resultaten, zoals bijvoorbeeld het aantal raketwerpers die zijn vernietigd en Hamas-strijders die zijn gedood en van tunnels die werden opgeblazen. Benny Gantz, die tijdens de oorlog de IDF-stafchef was, kwam vrijdag op voor de militaire inlichtingendienst en voor de belangrijkste leider van dat moment, majoor-generaal Aviv Kohavi, tijdens een conferentie voor de veteranen van Avat Tzalot, een elite-eenheid van de militaire inlichtingendienst. Tijdens Protective Edge werkte de inlichtingendienst uitstekend, geweldig, zeer toegankelijk, hoewel niet altijd perfect. Ik ben klaar om de volgende campagne uit te voeren met dezelfde inlichtingendienst als tijdens de vorige campagne, aldus Gantz in een verslag afgelopen zondag in de Yediot Achronot Daily. Zowel tijdens de operatie als tot bijna 2,5 jaar na de beëindiging ervan heeft minister van Onderwijs Naftali Bennett zich opgeworpen als zijnde de enige die de dreiging van terreurtunnels van Hamas had erkend. Uitgelekte rapporten van kabinetsbijeenkomsten tijdens de oorlog laten zien dat Bennett het leger oproept om zich agressiever op te stellen in de dreiging en de bestrijding van terreurtunnels. Zondagochtend reageerde minister van Huisvesting Yoav Gallant, hij is van Kulanu, op de beweringen van Gantz en Ya'alon met het verweer dat nu wordt geprobeerd om mislukkingen om te zetten in overwinningen. De voorbereidingen voor Operation Protective Edge door IDF-stafchef Gantz en minister van Defensie Ya'alon waren nalatig en een volslagen mislukking. Het is een serieuze zaak dat ze nu proberen om het te presenteren als een overwinning en compleet resultaat, zei hij tijdens een conferentie die georganiseerd was door de financiële krant Globes. En zo zie je dat er ook intern nog wel eens wat strijd is over aanpak en over resultaat. En met deze discussie maken we weer even ruimte voor muziek. van Jeff Baker, de Engelse versie van Als een hert dat verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar u. Dan is er nog een laatste bericht en dat komt van Messia Nieuws. Dat is geschreven door Joelle van Dijk en dat luidt: een inreisverbod, niets nieuws onder de zon. In mijn paspoort, schrijft ze, probeer ik stempels te krijgen. Op een gemiddeld vliegveld binnen de Schengenzone doe ik verwoede pogingen om een stamp, zoals zo'n stempel ook wel heet, te krijgen van de douanemedewerker. En het is inderdaad waar dat ik helemaal niet bij de douane hoor te komen wanneer ik binnen Schengen reis, maar ik dring mezelf daar meestal gewoon op. Het gaat helaas tot nu toe vrij slecht met mijn zaken. Douanemedewerkers willen me nooit een stempel geven als ik niet buiten Schengen vlieg. Toen ik op het vliegveld in Boedapest afgelopen week door mijn paspoort bladerde, zag ik slechts één stempel staan, die van de hoogste berg van Tsjechië. Die telt eigenlijk niet eens. Bij het boarden van mijn vliegtuig zie ik een stempel op een stempelkussen liggen naast de ticketscanner. Op een smekende toon vraag ik de stewardess of ik misschien een stempel in mijn paspoort mag. Lachend laat ze zien dat de betreffende stempel de tekst paid bestempelt, oftewel betaald. Geen idee waarom ze die stempel heeft, maar het lijkt me inderdaad niet zo relevant in mijn paspoort. Terwijl de stewardess mijn paspoort opent om mijn identiteit te checken, dwarrelt het blauwe inreisvisum van Israël eruit. Ze verontschuldigt zich en stopt het papiertje terug, waarop mijn roze uitreisbewijs van Israël eruit valt. Ik pak ze aan en frommel ze ergens los in mijn portemonnee. Niet meer tussen mijn paspoort. Het was namelijk niet de eerste keer dat dit gebeurde. De vriendin met wie ik reis lacht me uit, omdat ik met mijn geklungel de hele rij ophoud. Ze hadden me in Israël ook gewoon een stempel kunnen geven in plaats van die rommelige papiertjes, reageer ik. Dan was dit nooit gebeurd en had ik tenminste stempels in mijn paspoort. Terug in Nederland vind ik op internet dat in Israël bewust geen stempels in paspoorten worden uitgedeeld. Er zijn namelijk 8 landen die mij zouden weigeren met de stempel van Israël in mijn paspoort. Tussen haakjes, die visa ertussen zouden dus ook niet echt meewerken. Voor iemand met een Israëlisch paspoort is het zelfs nog erger. Deze mag 16 Arabische landen niet binnen met zijn paspoort. Een inreisverbod. Trump is dus blijkbaar niet de enige die er zulke belachelijke ideeën op nahoudt. Het inreisverbod van Trump heeft de gemoederen de afgelopen week echter zo hoog doen oplaaien dat naast protesten in Nederland en vele andere landen het inreisverbod is opgeschort door de rechtbank. Het is duidelijk dat de overgrote meerderheid het idee van Trump belachelijk vindt. Wanneer je het vergelijkt, lijkt het wel alsof men het wel eens is met de 16 andere inreisverboden die tegen Israëliërs bestaan. Geen protesten of demonstraties. Geen beelden van huilende Israëliërs op vliegvelden omdat ze niet naar een van de 16 landen mogen vliegen. Maar ondertussen wel een actie richting een Jodenvrij Midden-Oosten. Kunnen we in deze tijd van discussie over inreisverboden hier ook even wat aandacht aan besteden? Joël Voordewind en Jacques Monash hebben al een voorzetje gegeven. En zo zijn we weer gekomen aan het einde van een aflevering van Frontline Israël. Ik wil u hartelijk danken voor het luisteren. Heeft u vragen of opmerkingen, blijf nog even luisteren. Zometeen komt er een jingle waar u ook uw reacties per e-mail kwijt kunt. Voor nu, hartelijk bedankt. Ik wens u God zegen, maar bovenal zijn shalom toe. Tot zover Frontline Israël. Het programma met actualiteiten uit en over Israël. En meermaals herhaald. Kijk voor meer informatie op onze website. Als u wilt reageren op deze uitzending, dan kan dat door een mail te sturen naar info@radioisrael.nl. Darkness falls, all the world is standing. Israël.nl. Het is nu 10 uur. Dit is WNC. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Het Nederlandse landschap is voortdurend in beweging. Van 1950 tot 1980 waren ruilverkavelingen de grootste bron van verandering in het landschap. Daarna vooral de verstedelijking. Er is steeds minder grond beschikbaar voor landbouw. Dat blijkt uit analyses van het CBS. Tussen 1996 en